piso. Pagkano naman ang sweldo ko? 100 tuwing linggo. Paano ko masyesyego na ako hindi ninyo maluloko? Gagawa tayo ng kontrata at kumuha ka ng testigo. Kung gano'n maghintay ka at siya'y tatawagin ko. Sinong tatawagin mo? Iyan istigo ko. Sino ang testigo mo? Sino pa kung di ang tatay ko? Wala pang eksperensya. Pwede siyang istingin mo muna parang makasiguro ka. Kung ganon dalhin mo siya rito upang mapangasawa ko. Lolo, makakaya mo ba? Abay, kahit maghanap pa kayo ng iba pang disyoso, makakaya mo talaga, no? Silang dalhin dalawa sa maternity. Patay! Buhay! Patay! Buhay! Look! Ano nangyari sa'yo? Hehehe!